الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم دویم واقعا ذکر کئی دی ابراہیم علیہ السلام ام پدی مقصد باندی چی مخلوقات اللہ تعجزی کئی تضرر کئی فریاد کئی او ټول اللہ تا محتاج دی پاری او خبر کی پخپل حفاظت کی او پخپل ضرورت کی او دا اللہ رب العزت دا دین پا خدمت کی اللہ ستا دست با دعا دی سنکچے نو علیہ السلام حال ذکر شو او دا ابراہیم علیہ السلام دا واقعات پارے عبارت دا سے ذکر کو چن من شیعاتی ہی چه ده نوح علیه السلام پا طریقه داغه پا عادت داغه پا سیرت ابراهیم علیه السلام هم و یعنی سنگه چه نوح علیه السلام پا دین کی دیر سختو داغه سا ابراهیم علیه السلام هم سنگه چه نوح علیه السلام پا دین بانده صبر او استقامت نکار غسته اون ابراهیم علیہ السلام هم نپا عادت کی او پا طریقہ کی او شانتیو ذکر شیعہ اصل کی ڈلی توئی جماعت توئی او دی لفظ کی معنی د خوارولو او د رسولو پرته ده هر یو جماعت په دنیا کې دا کوشش کوي چې دا خپل خبره د خلقو وخت ته ورسوم مشرق او مغرب ته ورسوم دا زور لګي زکه دا نوم وته یې خره شیعه کاغذ حق خبری هم او کاغذ باطل خبری پر یو زور لگی چیز بے دنیا کی خورو ما دی اشاعت بکو ما نسک اول معنی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما چن من شیعاتی ہی اے من اہل دینی ہی دنو علیہ السلام د دین د تابعدارونه ابراهيم عليه السلام په خپل وخت کې چې هغه د نوح عليه السلام دعوت هغه د نوح عليه السلام دین دوم خلقو ته بیانو دغه ټول انبیاء او دین یو دی پیغام یو دی چې د الله وحدانیت ته او دوی معنی کی حتی زجاج رحمه اللہ تعالی چالا من حاجه و سنته و طریقت نوح علیہ السلام و سنت نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام و دا بہتر معنی اکدا ہی چرازی کن من شیعتی ہی دیتا ضمیر ہوئی کنا دا اشارہی چا تمخ کے نو اللہ اشارہ کی جمخ کے ذکری کنا تکا معنی مونگ پختو کی کو چی دا آغا در ڈالینا دا آغا نو آغا سوک دے آغا دا آغا دیتا ضمیر وی خو په عربی کې جدا الفاظی اپختو کې اغا دغا کنایات دیتا کنایات وی کنا نو آغا نوح علیہ السلام مخ کے ذکر شوئے دے کنا دا زکوائی چه بازی دا سی معنی کئی چاڑو فکر وی نیکلی یا وی چین اسکلی نوی ضمیر پا کراجی دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا چن من شیعاتی لابراہیم دا ڈلی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا ابراہیم علیہ السلام و نوچی پیدا نو ڈلی کم دیوان نو کلبی او سالبی دا داغی معنی خواه دا اس معنی دا خامخا خلق لذلکی شبہات پیدا کئی چی بیا با خلق ہوئی چی او دا جوڑ مخ کیو کرنا ٹولو پیغمبران نکنا حلکا ذکر ندن زمیر سنگ راجی کہ دا خدای بندہ دا اصول موضوع و خلاف بولی کہ نباز مانا اخکار غلطی علوی خلق تا نسبت شوی نو بہتر مانا ہم دا بیشکا بازی دو تابدارو دنو علیہ السلام نا خامخا ابراہیم علیہ السلام پخپل وقت کی او دا شیعا مانا دل تکی نسل ام کے دیشی داغت نسل نو کنا چو مخکی ذکر شو چی ام داغت نسل پا دنیا کی باقی دے ابراہیم علیہ السلام ہم داغت پا نسل کیو اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ کلا چراغِ اخپل ربتا پروغ ذل کم دے نراغِ تجا ربه د مجیت نمرا دلته کې په خپل اتل ندي هغه خلق او خیالي کنو موسی عليه السلام به خدای راز لته هر ورځ به ته خدای راز لزان پورې به غوټه تړلې و نتجا امانه ده نه ده عربیت کې ډېر وسعت ته مراتے نا توجو دا پل رب تے توجو کلکن و توجو دیر قسم ای باطل پرستم توجو کی اللہ تا مشرکینم اللہ سر مراقبی کی و مناجات کی کنا بی مراقبہ شوی دے خدای دے خیر کی چسبتی جوڑی گی نو اسی دا نم دا اللہ اخلی انور مخی تولا نور سا سیرے پیخی جوڑی گی دا توجہ غلط دا کن او دا انبیاء توجہ اللہ تڑی رسائی دا ذکا اغیو تا دا ظلپ توجہ باندی توجہ کلی دا چلا دا انسان ظلو سنگا غوالی چاگه که دیس قسم مرض نئی شک نئی ناگه تا قلب سلیم وی قلب سلیم تا سلامتیانا دیکھنا چا مخی ذکر شو سلامن علی نوح فی العالمین تا طولو انبیاء و صفت دغو چا ظلون دیر صفاو زلونه ده هر مرض او ده هر عیب نه او ده هر شک نه پاک ساکو مزکه ده قلب سلیم معنا او پسرین دل ته هم دغه کوي امام رازی وی ایمن الشرک والشک والغل والغش والحقد والحسد دې ټول نه پاک تا ټول د ظلم ارزونه دي کنه خا ډیر کم ظلمونه وای چې هغه باندې نه پاک شرکی پاکي شکی پاکي پلمن کې او بل سره کینا او حسد بنیتای پاکي نو هغه زله خو بیمار شو کنه نو مرزونو جاله شو نو مشرک زله د مرزونو جاله ده دغه دې کې هر سشته ښا اذا موحدین زله پاک ساک یو د الله نوم پاکشتا یو د الله توحید پاکشتا نور پاکی سنشتا د مخلوق د تعلقاتنا او د حاجات او ضرورتنا بالکل پاک ساک دی بقلب سلیم اے سلیم من الشرک والبدعاتی نشابوری معنا کی سلیم من الشرک والبدعات مطمئن بالسنت شرک و بدعت نپاک پس سنت باندی مضبوط ابراہیم علیہ السلام پدا سے ظلم باندی اللہ تتوجہ کروا جا ربہو محبت ساتھ لے و دخل رب سران فروغ ظلم باندی اذ قال لابي وقومي ماذا تعبدون بس هر یو پیغمبر سره دا غمی دا خبرې ښه موجوده مقامی خلق په دې خپي یا رب له خبره نه و په دې دین کې بل مسله نشته وای د مانزو د زکات او د خیرات او د صدقات او د لور خور برخه هغه بس دا مسله پکې نه بل مسله نشته نو مسله هم دا انبيو خدا ویلو ښا کله چې وی خپل پلار تا او قوم تا ماذا تعبدون دسوشی عبادت کوئے رد کئی پاگی باندھا کپلار یہ دے لیکن پدین کی شرم نہیں کنا پدین کی بدا چاہ لحاظ نہیں کنا یو دا اللہ لحاظ بھئی گورا جا رب بہو بقلب سلیم کپلار خیال یاونا ساتو تقوم خیال یاونا ساتو چلی و خپشی او ما حل برا تخراب شی هنگام با جوڑ شی انتشار با پیدا شی بلو با جوڑ شی بلوی نخلق یری کنا غلی ناس دی او انبیاء اغی دا پروانی اغی پذرکی صرف دا اللہ رضا لہ و محبت لہ زیور کلی انورت نشغلی کنا رومبه خبره دا کې خپل پلار ته هم کې خپل قوم ته کې چې مازه تعبدون دسی سره دینه چې خو خبرو ها چې دې سه عبادت کین ابراهيم عليه السلام ته خمالوم په خپل لاسو یې جوړ کړی ډیر افاری کړی و سره او بیا یې خدي عبادت یې کوي ناغید دی تپوس لایق دی کنا چی ما ذات عبدون دارا تووی چی دا سدی چی تاسو عبادت کوئے سنو مشتے پا دنیا کی سمرتبہ و سعہدہ سشان شوکت و سقدرت و لگد اللہ چی دی کنا ارسی ڈیر دی نددی سشتا دی چی تاسو پیغب ری خودو دا همالویج دا با دیر لوی خلقی کنا خلوی هسته بای زکا مازا تعبدون دا کل مقام دا سراشی که تمو شرکینو پور ٹوکی کنو دا ثواب دا غی پا آلیهو پور ٹوکی کنو دا ثوابی کنا زکا دا شرک مزمت تی او دین کې هم دا خبره ده یو امر بالمعروف دی نه د الله وحدانیت دی یو نهی عن المنکر دی نو هغه د شرک مذمت دی. دا دو خبر دی دسو شی عبادت کوئی ما ذات عبدون دا سدی چتا سوی بندگی کوئی اعفکن آلیحتن دون اللہ تریدون دا دروغو آلیحو بغیر دا اللہ نا اغت عاجزی کوئیں دا غی تعظیم کوئیں دا غی نو میدون ساتے تریدون چی دا بکی دا بکی نوم ویڈی رو میدون دی دیتا اتوی چی دیسا نشی کولی وسوی چی دا منتس برکات حاصل دی کنا ولی دیتا و پتی جس برکات تی او زمون په مال کې زمون په بدنونو کم کم نور دی زمون په اولاد کې کم نور دی زمون په زامنو په لونو کې کم نورانیت ته تا وې د دې د برکت نه دی کنه دی به پکې ویني نو اسې نو مې اورېدلې چې نورانیت او شیشه کې نه دی کتلې چروز تروز خرابی گی گوارے ایفکن آلیہتن ایفکن یا مفول لہو دے مانا دا دروغ و دو وجن سخشتے نکنا دلیل نشتا تا اللہ طرفنا سحکم و وحی نشتا دا عقل سخاص پیسلہ نشتا او آلیہ و توائے د دروغ د وجینا الہتن الہ خو ندی نو الله چې وتویل دي ګورو تا تا په اړشته دي ندی زمانه کې کني مونږ ته قرآن راړو چې راشه چې تاسو دې قرآن کې توخیمه چې زمونږ دې تخذه الہ ویل دي بیا وچا جواب کو اګه تا وته ډیر وی چنن نه نا بوي چنن روړ دا خو وګوره الی حتن یو تن دی وی دا چا کلام دی د الله کلام دی نو چې الله وته الی هوي نو تاسو وته ولي نو آئے بیا به موږ ځان سره مرګري کولو ښا تمرا زور اور خلق دنیا کې و شکر دې چې خدای ولدا توفیق نور کوي ها ځکه الله ویلی سوره عرب کې ساصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق زه د خپل قران او د خپل آیاتونو فهم نور کوم هغه خلق ته چې هغه لوی کوي مشرکان ډیر لوی کوي هغه تعالی د دلیلونه نه خي اله کوای الہتن یو ته استهزاء انویل دی دیکھو ته استهزاء انویل دی چلاوی استاسو په خلی باندې دی ګولو نشي چې تاسو تعالی هواي تاسو خبره صحیح ولیکن ثابتوي به ها دا غزاو دا میدان ثابتوي به چې دی الہ دی سکول شي یا د ځان خیال ساتل شي یا ستاسو حاجت او ضرورت پر کول شي یا پس مکه اسمان کې کارش کرسی بیا وړي راخی افکن الہتن صرف د دروغ جوړول په جبان دی الہ ستاسو بغیر د الله نه تريدون سم مریدان جوړ شوی یې تا زبردست موری دان دی خواه چه ده گٹو نیزان لپیران جوڑ کری دی خلق تینا دیوال نشی جوڑو لی عدی تینا زان لخدایان جوڑ کری دی یار او دام خب اقل من خلقو نو خواه قرآن بیان کین منگتنو پتا لگی کنا خواه چه که مشرک وسنه دی که پخواه نه دی کنه نه نه دې ک پروس کنه دې هټول ذخرنا لان دې ښا بے عقل خلق کنی په دنیا کې داغه مشرکان دي ا پر اخنشته خاغي ګټه تو غلی وا وګنا او سترګې او خله پوزا دې پکې کړیو د خر په شان سپېمې ولا جوړې کړې وي هغه ته خدای وی کنه ادي دې کوانجکا غمه تورتار نیر توای چې هغه خو بیان د دینه خو کنه ګټه خو درانه ده کنه دې ته خدایانو ویلې ولې خدای چاته وی حاجت رواته چې ستاجت پوره کی اته زما لاس دلت کو تورتار مو تواچنو روغ موټ شو نستاو داغی پرخص شو کنجکا مواچو لنو اس نشتا دے گتا میں پلا سواچو لنو غمیں پکے دے او دیو پی چک لگو لے نو بس کار خسام دے روان دے دے ام حاجت روا دے او ام حاجت رواو تو مخیار وغیم دیرو خیارو ایفکن آلیہ تندون اللہ تریدون اللہ وی دروغ آلیہ چی آلیہ اینو دروغی کرشائی آلیہ تن ایفکن یو ترکیب داری چی صفتی موصوب باندی مخکشوی تریر ضروریت و اہمیت توجنا او پتاویل مفعول سرد آلیہ تن معفوکن آلیہتن معفوکن اگا خدایان چې دروغ جوړ شوی دوڑو پیشو اے جوڑ کری دا خواب وڑووی دوڑو پیشو اے جوڑ کری دا نا دا مشرکانو کارو دا دروغ خدایان جوڑ کری بغیر دا اللہ نا تریدون ستاسو دا جون دا مقصد دے ستاسو دنیا کے دراتلو دا مطلب دے چه بغیر دا اللہ نازان لنور سوک معبودان اونی سے اگر کاغا کٹی وی بخپلو لاسوم جوڑ کلی وی دستاسو ارادہ وان تاو دیر اغٹا ارادہ دا تاسو دنیا کی دیر پا اہم مشن باندر آگلیے تریدون ابراہیم علیہ السلام دی یری کی تینا دست سخت خبری و سرکی خبر فما ظنكم برب العالمين نصدقكم ان استاسو رب العالمين چې او ذات رب العالمین چې براوخ کتا کائنات یې پیدا کړی لوی لوی انتظامات یې کړی هغه رب العالمین وی کنه نو داغه په ځای باندې تاسو بوتان سنم سنم سی نو اسنام او اوسانم اونیول دا غی عبادتم شورو کو او رب العالمین پری خود نو پاغم سگو ماند چگن دے دا دین لان دے دے دے دی بوتانو تن رسی لکا دا تاسو جوڑ کلی دی دا چا شکلم جوڑ کلی دی چی نا خبری کولی شی نا لی دل کولی شی نا ری دل کولی شی گگ دے للو مونږ ته للو وايي پښتو کې نو للو هم د خدای ته پاسه کو فما ظنکم برب العالمین سو ګمان دې تاسو چې رب العالمین څوک دی چې هغه هم پرې خود او اسنام هم په خدای توب سره ونیول نو دا سو ګمان دې تاسو پر رب العالمین تاسو دا هغه څه قدر وکړه څه عزت وکړه دویم فما ظنکم برب العالمین نو صدی گمان ستاسو فرب العالمین چی قیامت کی بس در سکیم کیف یفعل بکم سوم خیال لی قیامت کی چی سبت چل بس رکی ذکر اللہ خبر خطاسو آوری دلی دی کنا چی مشرکان تیسسوی لی دی مخ کی ذکر شو کنا نو دور نه یریږي د قیامت غم د سره نشتا د ځان د خلاصي او د ځان د نجات سو فکر د سره نشتا اتا صلی الله دعوی چې لا سوچت کې چلا اتواله جنت د نواله ما په یو ذکر نه کیږي ولی زامن دې ته دی کو دبل چا به کس نه کوي جوړي د نبی علیہ السلام په مخ کې او صحابي سوال کاو نو دیو چې الله مرحمنی و محمدن یا الله په ما رحم وکې په محمد باندې بس او بل چانا هر زمانه کې داسې کمزور حوصلې والے خلق دي. نبی علیہ السلام ورته وی چې لقد حجر تواسعا د خدای رحمت ډیر لوی و تعالی لوکي کو تعالی تنګ تاولې لقد حجر تواسعا د خدای رحمت خو ډیر لوی او تعالی تنګ داسې چلو کوي چې ډیر مخلوق راځي چلا خوئی چه و رحمتی و سیاد کل شیع زما رحمت هر شی تر سیدن ری دا سی خبر اوکلا چلتا دا شیطان نو اصرا پیدا شوا بی ولی دا شیع نیما شیخ ورسی تاوی دما شی وزر تاوی دما شیخ پی تاوی شیطان بکیوم لخشو چرا اللہ وی زما رحمت هر شی تر سیدن ری شیخ زومیم کنا بلکه بڑی ری او شیاو کی اوچتی اما کنا اوی تا دمر را تنکو وما ظننکم بی رب العالمین گردی داسی سوالو نکی خوا ام شرک کئی ام سوال دا اللہ نا داسی کئی چی گوری اللہ مونگ دا نا جنت غارو مونگ لبی راکے نیتا با کم اخلا بانده غواری اللہ خود وزا لویلی سوره نسا کے چار گناہ ماب کم آخو شرک نماب کم اب یہ ویلی سوره مائدہ کچی ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علی الجنت چاچی دا اللہ سر شرکو کو ابې توبه وینستا او دغه سیمال شو نو الله په خپل جنت حرام کو او ته نه دا سوال کې فما ظنکم برب العالمین ابراهيم عليه السلام وې سګومان دې تاسو پر رب العالمین چې هغه تاسو نه تپوس نه کوي او تاسو له سزا نظر کوي ګلاری تنگ شو د دې خبرو نه کنه مشرک خډیر تنگي په دې خبرو اشور ازوګ جوړي نو دا یو وخت و چې دې خپل جشن کاو قوم د ابراهيم عليه السلام میلې لتلو مشرکانو اخترونه یې کنه آیات هغه کې نور څه نه پس د خپل الها شهرت او داغی قدر او عزت او داغی خیستکول او سجاوت دا مال دولت دا خرجو نبی کئی ابراهیم علیہ السلام تیوی چنن بمونگ سرازی تخو زمونگ دا خدایانو نمانی ونن بتو گوری چو زمونگ دا خدایانو سمر لوی شان دے خوا چو سور مخلوق را جمع شوی دے دا اصر را جمع شوی دے بل چاته ولین را جمع کیږي خدا دی کی څه چل شته کنه تراشه چنن مخلوق وینه زمونږ الیا او شان وینه جشن ازادي وینه ابراهیم علیه السلام ورته عذر پیش کړي فنظر نظره فی النجوم ابراهيم عليه السلام نظر کو یو نظر پستورو کې نظر دوه قسمه دي یو نظر د استدلال دی نظر د استدلال هغه سورته انعام کې تیر شو قوم ته وی چې ستور راو خوته ستاسو خدای راو خوته مبارک شه ادی ولدا نظرانه شکرانه چا څه د غوګانی ولې او چابل شه او وی خدای راو خوته دا ابراهيم عليه السلام وی زنمنم لا احب الافلين زه خدا سے خدای نمنم چې کل راخیږي او کل کوزيږي نمنم سپوک میرا او خوتا وی دا رب دے چا پریوتا نویزو ما تا اللہ ادایت کرے شکر دے دا دید عبادت نپاہ کے مہا بیا نور را او خوتا وی دا اٹولو کلوے دیکھا نا پتہ باندی بے فیصلہ کنو فلما فلت چا غوم پریوتا ویز دا خدایان نمانم نمانم فنظر نظرتن فی النجوم دیتا نظر دی استدلال وی دلیلی پیش کاؤ کنا چیز دید خدای توب سا دلیل لی چیزی پخپل پریشان دی پخپل زان کی اختیار نشتا نو دا مخلوق بس خیال و ساتھ او دویم نظر دی التفات یوشی تا قتل برایو کا تو ستورتا نو وی قوم تا چې انی سقیم زبی مجاله ما ډیر به مجاله ما سر کې نیما دا به تر معنا ده دا کوم بیماری خو نو کوم دا به مجاله ولیو دا زکه چې وی کا تو ستورتا نو ډیر غم جن شو چې د دې عبادت کوي یا خدای ته پرېخې او دې ته معبودان ویل دي په دې خدای سړي زړه فیل شي دا هم بیا ول الله ډېر لوی استقامت ورکړو ډېر لوی سینې یې ورنه چې صحیح مسلمانی موحد او د الله د وحدانیت عقیده ساتي او غدا سي خلق ویني پیغمبر پاک ته ځای په ځای نه وي چې فلا تزب نفس کاله محسرات اسنا چې ته دې ته ګوري د دې شرک ته ګوري او ساده وزي دا اوس د سانه کوم خبره نه ده د موت نه کوم خبره نه ده دې ته توريوي چې ته یو خبر او کې نو ته تنه یو مطلب واخلی او چې خلق واوري نو هغه تنه بل مطلب واخلی دې ته توريه وي چې ابراهيم عليه السلام وي چې زه بیمار يم نو هغه دغه په وخت کې تعاون مرض ډیرو تعاون چې هغه واوري چې پلاني تعاون دې بیا په غلارې نتلو په هغه چمو محلبه نتلو وي مونږ ته به چې تراشي دا زه به ناشتی کنه مشرکان ناشنا حق دی دي کنه خا مرض وی دیو نه بل تزی ناری ته دا مطلب واغسته چې تعاون به تر اغلی نه زه پری ده پری اسنه چې مونږ ته مرض راشي بس د تسموای خا او داغه ته نمراد روحانی مرض چې زما روح بیمار دی ستاسو په دې شرک باندې دې ته توريه وینو او دا د علماو اخلاق دي حسنات الابرار سيئات المقربين اغه دې وجنه چې ځان پاتې کو نو دې یو طریقه وکړه چې راځه خو دې سره نشم تلې د دین او بایکاټ په کار زو وسنګ دې سره زم که پوزور هغه خزان لشه دي خو په دین کې اصل خبره بایکاټ ته بیزاری ده نو زه خو دینه بیزارم نو څنګه وځم نو ځان له یو طریقه کته چې پات شم یو او بل دا چې یو خبره کړي ودی تا چې زو واستاو دې الیه او خبر اخلمه کچې کله زما مقراشی کنا دی پریدم نا لاکیدن ناسنامکم تیویلیو کنا نو اگا خبرم پڑکی و چیر یا موقع پکار دا و دا دین خم و قبل نشتا چی دی طول لار شی جشن لا عید لا میلی لا اخدایانی دغا سپاتی شی کنا دا دیر خم و قضا نزانی پا دی وجه پاتی کونو فنظر نظرتن فی النجوم فکر یو کو نظر یو کو یو نظر پستورو کې او قوم یې په دې خپل دین باندې ملامت کوم چې الها دې تنشي ویلې چې په یو حال نه وي په یو حال الله ای چې په یو حال نه نو مخلوقی دا خدایان نه دي یا دا مطلب چې دا غیا عقیده دا چې خپل مرض او صحت به معلومه نو چې شپه بشوانو کاتب استور وتان استور وراو خوتنو او به وی چیرې ما ته بیماری راځي دا استور را ختلې دي د سره بیمارې ډېری دي ته ګورو او کله به استور او کوته او بلیدو نو خوشاله بشوم چې دا د آبادې استور دی ملک با آبادی مخلوق به خوشاله وي ته ګورو ناغوی چه ابراهیم علیہ السلام امزمونگا پا خیال کے دیکھا نا دیم پل صحت و مرض دستور نا معلوم ای ای پا دینا پوئی دو اگتینا دا معلومول چه دستور تا عبادت دیتا خدا یانوائے دا خو زماد بیمار سبب دیکھا نا خوا فقال انی سقیم دی صورت کې ورس تراشی یونس علیہ السلام د مئی په ګډه کې سوره وخت تیر کړو الله ای فنبذنا او بلعرای او می غرض او پټا غبان دی او هو سقیم هغه کې خمارز نو خو بدن ډیر نازک شویو چې هوا پینو لګی دلی نو ډیر نرم ردی ته به مجاله وی کنه دا سه انسان خو بیا پروتینو چې سوی مار په بدن کې دم نه راغله طاقت نه راغله بیماری معنا کې انی سقیم نو خلق په دی باندې اعتراض کوي چې ابراهیم علی السلام بیمار نو ځانته بیمار وي وې تا لیدلو ته به دا ثابت کړي چې بیمار نو مونږ به خیر ته طبيعي بیماری ثابت کو او ته ودا ثابت ک چې بیمار نو ته کم ځای وي کو نو څوک ته خبر دی الله خبر دی ابل لږه دا چې بیماری دوه قسمه یو د بدني نو کاغه نو نو د روح هو کنه ځکه پیغمبر د خپل قوم په بی دینه باندې بیماری کنه غمجنی کنه فتولوا عنه نو خلق ددنا لار واپس شو او دے پری خودو می دے پری دے بس دتا سمو آئے خوا می چیڑے وی فتولوانو خلقتنا لار واپس مدبرین شاکون کی فراغ الى آلہتهم خفیہ راغ سمانا راتلو ته وی خو خفیه چې څوک پیړو پوه نشي پټ پټ راغی اچاونه لید کچر تاسو به دور خو پاتې شیو کنه ابراهیم علی السلام چا ولندیدو چې داغي مندر ترانه نه وته کوي کوم ځای کې خپل خدایان جوړ کړیو او یا ایو له مشر جوړ کړو هغه مخ کې نور ورپسې یو چې د سسنه جوړ کړیو او مخی تیوه تدا خوراکونا و پرشادو نیخیو ډیر مکلف انتظام کړو. ولی هغه خواړو ناغي خواړنا خدای مطلب چې مونږ واپس راشو نو دیو پکې برکات اچولي تبرک د پاره کنه بیا به خرو دومره به عقلو چې ګټي اور پسې باندې کو سیدا سے خوراکونو خوڑیر دشمنان دی چوال اس پیو پیشو گان دی نوکا غیرہ لو خلے پکے ہوالے دمرت پاگلانو خوا ورے ور پسے بن نکانے پکے ہو سو کی دار پرے خودا تا مشرکانو کارو نا دی نو سم دیدہ چرکی خوا نفراغا ابراہیم علیہ السلام ڈیر پٹ پٹ دیر پلوی چل باندې راغې د دې اله هوتا فقال الا تاكلون قبر وسره شروع کړې هغه ته وی چې ولې کلمه وای کنه طعامونه پراته دی خوره یې نه روزه هم نه ده دا ور دغه کار بکای ها کني مشرکان په دې سمره خپوچ ګور دی اوس په موږ پر ټوکی کوي ازم په خدای پر ټوکی کوي وېدا ټوک لایق دي کنه ها ناغي توي الا تاکلون تاسو ولي خوراک نه کوئ مالکم لا تنطقون تاسو جل چې خبرې نه کوئ ولي چاړهګان دي مالکم لا تنطقون خبریم نہ کوئے گور آیت ندا معلومی گی چچا سر خطاب کہیں نو مستلزم سمع لر ندے چکنے غدی خام خا آوری نا در سمر خطابات شوی دی آوری دل پک نشتا دل دچ ابراہیم علیہ السلام خبری کی ناغی آوری او دې سم مطلب شو چې کنه دا څه خبرې بیا نه یې پکار چې اورینا ولې نه یې پکار دا دومره ښکاره خبره ده وګوره کله کله ډیر لوی سړی ادا او فکر کارونه کوي کنه قرطبی په یو ځای کې وای دای په مقبره باندې زیو السلام علیکم دیار قوم مؤمنین وینوی اگورو ایدا دلیل لکن چیدی اوری دا سو دلیل لکن اوری دا خو دعا دا دا خو سلام و تحییه نده زمان استاد جواندو سلام خو نده چه جواب تے پتا مایو ما سلام خو دیار لس قسم ده باقی کی صرف دایه و محتاجه ده جواب تا چه سلام و تحییه و توی نور خو سلام اکثر پا معنی دعا سر رازی مخی ذکر شکن اللہ رب العزت سوی سلام علی نوح فی العالمین نوح علیہ السلام والا جواب ورکو جو علیکم السلام مداولی سلام اوشو جواب نشتا دا سلام و تحییه خو نده کنا دا خو سلام دا دعا ده چه انبیاءو بانده سلام ویلشی سمانا دعا والا غفتی چی اللہ تی پا امن و ساتی تی پا سلامتی آسر و ساتی دا مانا ده ابراهیم علیہ السلام خطاب کئی بتانو سر خطاب کئی چاگین خبری کولی شی نا جواب بر کولی شی دا استعزاءن دے تحکمن دے او دا دا شرک خصوصیت تے جدا سے بکے خوا وی ولی خوراک نکویں صدی تاسول را چی خبری ام نکویں سغی ٹولی دا عقل مندو استعمال کری دی پوانون سر چی راضی کنا دا عقل مندو دا پارا راضی خواه مومنون مسلمون نو لا تاکلون لا تنطقون دا گورا سغیوة دا سکر کری دا طول دعوت تے گوارے خواه دا دا ټول د الله د وحدانیت دعوت ته چې خلکو تو ګور وتا چې خبرې نه کوي او رینا ویني نه نو دې بسنګ خدای شي ځکه قرآن کله کله دغه سرت کوي په مشرکانو ښا چې بنی اسرائیل او فرعونیان د سخی عبادت کوي نو الله رب العزت هغه ځای کې وته وي چې علم يرو انه لا يكلمهم ذي دور نه پويدو چې خبرې نشي کولې با نو دا خبرې سخی با کوي کنه علم يرو انه لا يكلمهم نو سره خبرې کولې شي ولا يهديهم سبيلا انو تصرات مستقيم کولې شي هدي یو ته خدای عبادت کوي او پسجدو پرات دي در دیو جن ابراهيم عليه السلام وي ښا چیرې دا خدایان دي چې نه خبرې کولې شي نه خوراک کولې شي دا غوږ ژوندۍ بنديان غواړي کنه چې ټول ورځ اجزانو خرګاډي راخکلي او ریړې او دا مجمع و تکې دي کنه چې ټکې وي دیتہ د خوراک شي وي ښا ادي ناس دي دیو پکې تبرک چي کنه تاسو نو مشرکانو دا دي خپل داولا خوراکونه اوسي وي پوکا پکې چې برکت شي توکا پکې چې برکت شي وای بس بل سبا نه خوري غواړي ها هم دغه شی واخوري څنګه دې نه پاک شی بل نشته ده چې د شرک هغه پلیته خلوه ها هغه پکې ټوکلا پوکلو نو بس دا اوس پاک شه ها تم پاکه خوراک دی هم پاک دی مردا بی پلیت او پانی بی پلیت فراغ علیهم ضربم بالیمین شروع کړه په دې باندې چې وحل به ډیر په زور هو په عروج کې وکړ ابراهیم علیه السلام ښا خود ځوانه په وخت کې یمین معنا قوت یو دا معنا شورو شو پا دی بانده چه غرب بے ورکاو دیر پا زورم که ده هر سو خدا سے اکڑو ذری ذری اکڑو خان بل یمین ده مانا دام کئی چه یمین قسم تاوی او اگه قسم کلو سور انبیاء کراغلیو چه تلاله لاکی دن ناس نامکم قسم پا اللہ چه پریدم اینا او دې سره زما کار شته پرې دې نه نو قسم رښتیا کنه کني بیا به کفاره ورکول او قسم رښتیا شه بل یمین بس چری سورات لن د خپل کار کړو انور ټول اوټا کولو هغه یو پرې خوړو پېشیمام پرې خوړو اتبر ولا پوګه کې خوړو چې بس رازینو دتنه و تاسو کوي دته و روجو کوي الیه مرجعکم کنا فاقبلوا الیه یزفون خبر شو خلق خبر شو ها او دلته کیو خدایانو لوټی غټی شو ټول ټګو ساتره کغاله نو پمندر روانو مخامخ را لذتا چه پوئی والی یزف پون پوئی والی پمند را تلا قال آوی ابراهیم علیہ السلام اتعبدونا ما تنحتونا ی خلقو تاستویم عبادت کوی داغ چا چه بخپلو لاسوم توگلی دی دا گٹو ناو دا سنام جوڑ کلی دی دا دې عبادت لایق دي ګور هغه څومره غوسه دي ها دې او تاکه خبره کی ولي د انبیا او بل خبره نه وي بس هغه خدي خبرې لره اغلي دي دا غینو چې په غوسه سکار شتا نه دې چې په غم او په خفقان سکار شتا کني هغه وس تاسې دي چې د دوینو ته تګی دي دې وتا اتعبدون ما تنحتون یو ځای کې جګړه وشوه طالبان تلیو مولا تقریر کو نو مولا پس دی خدا و تقریر نو قصه شو رو کلیو چی زنانا ملوا و چا لامبولا نو باقی جواندو خضو که یو خضوی چیر دیر خخضا و خدا یو کارت نغلط شو نو ایداغی لاسیو نیو عملی خضی دی لاسو نیو بیا پری خود نا بیاوی استازان را لاز اغرا لامینتو نیخت شورو کلو نو دیده که دمون تالیب پا مولا بانده اوازو که دا سی تالیبو ایلگی را قدره تبا جوڑ ای مولی سیب دی حدیث مطا نوسانت کم ده دی مطا نوسانت ناغل اغلا مطا نوسانت او تش مصنوی ویلی وان غوبل جوړ شو جماعت کې موږ ته تیار کیدا سی ولاړ شو اخر کې فاروا ارزه کې دغه یې کنه ها یو پهلوان سره راغی او طالب یې غیږ کې ونیو وی کوسو کران دې شو نه خبر نه بس بیا چاګه نشو کولای دې کې اوس خلک په دیغو بل کې دي او یو نورستانه طالب نو هغه قران راغستره مولا تکین هستوي ما سره مناظره کوي دا خدای په اوس خلک یو بل پسې ټوپک راخلی او زغل خام ا دې راغې د خدای بندا هغه سره کیناس قران و تراواله دا سېږي به دا ولي ځکه موحد پسر تار نه لري هغه پدې نو چې اوس وخت دې شور دې جګړه به جوړ شي او کیناسته مولا ته ما صرف نظر کوي ابراهيم عليه السلام پدې پروا نه ساتي وی اتعبدون ما تنحتون عبادت کوي دا چې تاسو په خپل توګلی دی او تراشلی دی والله خلقکم وما تعملون الله غزاد ته چې تاسو یې پیدا کړی یې او دا تاسو چې څه کوئ نو دام داغه پیدا شوی سيزونه دي که تاسو دنیا کې څه کاروبارونه کوئ سزایونه جوړوئ سزان له تنظیم کوئ دا ټول د الله مخلوق دي تاسو او تاسو دا کارونه ټول د الله مخلوق تاسو موږ د سنت والجماعت عقیده ده چې خالق د بندیانو او خالق ذید عملونو الله په بل جواب کې سنشتا او ما تعملون کما مصدر یشی معنا چې خلقکم و عملکم استاسو هم خالق دی او استاسو دی کارونو هم خالق دی بل خالق نشتا بغیر د الله نه نډیر ملامت کړو او غیر ډیر غصو نګوره دلیل و سره نوخه دا جنب بس مشرک سره دلیل نه د دې وجه نه غزور لګین او وسلې تلاش کړي جنگ تلاش کړي چې دلیل و سره نشته چې ملامت شو دلیل و سره نو د ابراهیم علی السلام جواب نشه کوله نو اوس به تنظیم کړي دا غو مقابله او د زور نه بکار اخلي سزاګانی به ول ور کوي دا د هر مشرک دا حال لخوا دلیل نه دی سره دغه دی دلیل چې بس پل زور ویني نو ویني سه ګراو جلاو دا دی आवाज خو نو رستو به هغه د سزا تنظیم کوي خو اخر دا وایي